takiej siermięgi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola było nam trzeba. W ramach płodozmianu oczywiście i trójpolówki, czyli zupełnie innym nasionkiem obsypaliśmy ten z płachetek poletka. Bez panikę. O, to już nawet chorwackiego się nauczyliśmy, grając ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Przyznam, że ta okładka zespołu Bez panikę jest nieco fizjologiczna, być może odstręczająca większość, ale jest tutaj zdjęcie pewnego wehikułu. Zresztą cała ta płyta poświęcona jest temu wehikułowi, ponieważ nosi tytuł Punk Mobil. Nawet są podziękowania zespołu dla Punk Mobilu. Uwaga, będę czytał po chorwacku. Można uciekać. Fala Punk Mobilu z koim smobili na wycini naszych koncerata i koi nas nikad nie izneverio i ostawio na cesti. Dziękujemy naszemu Punk Mobilowi za to, że był z nami na wszystkich naszych koncertach i nigdy nas nie zawiódł i nie zostawił na drodze. I tak, niektórzy mogą już podejrzewać, co to za Punk Mobil jest. Tym Punk Mobilem okazuje się być, bo jest zdjęcie na tej okładce, Polonez. No, bez kozery powiem, rocznik 87. I przyznam się, o samochodach nie mam pojęcia, bo ja mam napęd na cztery łapy. Ale wydaje mi się, że jest to jedyna pozytywna recenzja Poloneza. I tu być może męscy, mogą to być kobiety oczywiście, męscy słuchacze i męskie słuchaczki w sprawie motoryzacyjnej jakoś odezwą się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa @polskieradio.pl. Czy oprócz zacytowanej przeze mnie recenzji Poloneza są jeszcze jakieś inne pozytywne? Przypomnę też, że gramy zgodnie z leitmotivem gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie i zapewne kolejny zestaw muzyczny będzie zupełnie inny i słuchacze mogą po prostu tego nie znieść. Ale zanim to się stanie, to oczywiście głos mają słuchacze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a akurat w tym przypadku słuchaczki. Basia chyba będzie się żalić przez całą strefę. Jeżeli chce pan, żebym szalała z zazdrości o Mariannę i dlatego czyta pan listele od niej od 3 tygodni w każdej audycji, to muszę pana rozczarować. Nie jestem zazdrosna. Mnie tylko ta Ania denerwowała, bo głupoty wypisywała. Ale wymiękła na szczęście, więc jest już dobrze. No, nadzieja, jak wiadomo, jest matką. Ania nie wymiękła. Ania donosi. Odkąd nie biegam, czyli odkąd zrobiło się zimno, nie słuchałam audycji. Liczę na klapsa za niewierność. Dziś postanowiłam odsłuchać ostatnią audycję i przeżyłam szok. Usłyszałam jakiś metaliczny głos, a nie starego, dobrego... Jakiego starego? Doktora Wilczura, a potem... Okazało się, że walka doktora z robotami wygrana. No, doktor zawsze z robotami wygrywa sprytem i inteligencją, bo tu jakaś robota wypadnie, tam się jakaś robota nasunie, a doktor Wilczur tak inteligencją. Być może nie wszyscy byli świadkami tego historycznego momentu desantu robotów na strefę rock'n'rolla wolną od Angola, to przeżyjmy to jeszcze raz, tak jak zapisały to mikrofony strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dobry wieczór Państwu, nazywam się dr Wilczur Plus i witam mój najkochańszy słuchacz lepszy jałdyć. Doktor Wilczur idzie jak burza od sukcesu do sukcesu i jak było słychać, doktor Wilczur robotom się nie kłaniał. Jak się jakaś robota nawinęła, ktoś jakąś robotę zlecił, to doktor Wilczur walczył inteligencją i sprytem. Dzięki temu Wilczur może leżeć bykiem i na Azory jechać pod palmę. Ale no właśnie, czy na Azorach rosną jakieś palmy? Strefa @polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. Czas rzeczywiście wrócić do meritum, czyli muzyki. Wyglądam za horyzont i cóż ja widzę? Metalowcy, każdy nie ma mocy. Metalowcy, Niemcy walą do strefy drzwiami i oknami. Zespół zwie się Ogrypni. No, trzeba przyznać, Niemcy grali pięknie. Jeden utwór, ale długi. Zespół A Gripni też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, gdzie ja to mam. O, nie wiem, czy opisywać okładkę. Może tytuł podam. Dziwny jest. 16, a w nawiasie kwadratowym 485. Może ktoś rozwikła tę zagadkę. Strefa @polskieradio.pl. Słuchacze mają głos. RJ. Skoro doktor Wilczur siedzi w każdej szufladzie i ogarnia całą muzyczną komodę, to ja się pytam, dlaczego w strefie nie ma utworów instrumentalnych? Czyżby dlatego, że doktor nie był w stanie określić, w jakim języku taki utwór jest wykonywany i musiałby się przyznać do swej lingwistycznej bezradności. No, do lingwistycznej bezradności to ja się nieustannie przyznaję, więc chyba to nie byłby główny problem. Ale konia z rzędem temu i Wilczura z rzędem też, kto rozpozna język w nagraniu instrumentalnym. No oczywiście, wieszają psy na doktorze Wilczurze, ale jak wiadomo, psy szczekają, a doktor Wilczur jedzie dalej. Co my tutaj mamy? O, mamy śpiewającą Czeszkę. Śpiewającą o naprawdę słabych, nieodpowiedzialnych, niekulturalnych i niezorganizowanych, nieogarniętych mężczyznach. Czeski bliski polskiemu, może nawet da się coś zrozumieć, tylko że utwór drugi śpiewany nie wiem czemu po niemiecku. O tej porze, między 2:00 a 4:00, a to już nawet powiedziałbym, że koło 3:30 do 4:00. Jesteśmy. O, a jak jesteśmy koło 3:30 do 4:00, no to chyba coś się należy słuchaczom od doktora Wilczura pomóc i wyciągnięta łapa się należy od doktora Wilczura, żeby pomóc słuchaczom w trudnej sytuacji. Nie spać! Nie spać! No, to już możemy teraz spokojnie przystąpić do Czeszki, która zwie się Mucha. Milovat tě, věřím a miluju a miluju a věřím a věřím a onanuju kdykoliv, kdy sněží a strašně moc tě potřebuju, až mi z toho mrdá, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě. Myslíš na kraviny, na smilstvo, debaty o sexu. Přivážu na sebe 5 kilo sem texu. Ježíš je nejvíc, Ježíš je Bůh. Ježíše dýchám, Ježíš můj vzduch. Ježíš mě píchá, píchá mě do hlavy a píchá mě do hlavy, až mi z toho mrdá. Mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě. Mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě. Ježíškovi přála bych si Ježíška. A proč? Protože mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě, mrdá mi v hlavě. Prosím, A ja nie rozumiem. Nie rozumiem, co tam Czeszka o mężczyznach śpiewa. Nie wiem, czy w ogóle takie treści propagować. Ale o 3:30, o to wszystko można, nikt nie słucha. No chyba, że z odtworzenia, ale z odtworzenia się nie liczy. Odtworzenie na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jak komuś wyjątkowo coś wypadnie między 2 a 4 z niedzieli na poniedziałek, to tam jest ratunek i można sobie posłuchać audycji. No bo jak rozumiem, na co dzień czy na co tydzień, to oczywiście wszyscy na żywo słuchają i prowadzą. Strefa @polskieradio.pl. A nie powiedziałem, że Czeszka zwie się Muchą, albo Mucha zwie się Czeszką. Kto za tym nadąży? Czeszka Mucha będzie wypisana oczywiście na skromnej, drobnej. Strefa @polskieradio.pl. Oczywiście wszyscy piszą do strefy o tej jakże pięknej porze. A może i nie o tej, bo wiadomo, że taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, albo nie wiadomo kiedy odczytane. Dlatego najlepiej pisać w sprawach uniwersalnych, ponadczasowych, aksjologicznych, transcendentnych i eschatologicznych. Właśnie w takiej sprawie Krystian, o! Stary, twój brzydkie słowo, stały kumotr strefy. Szanowny panie redaktorze, jeśli będą Finowie, to powinno być Ala Nuku, mój ulubiony strefowy przerywnik. Niestety, w ostatniej audycji został on przy Finach pominięty. To wszystko prawda, ale tylko dlatego, że był tylko jeden fiński utwór, no i trudno taki przerywnik wstawić między jeden fiński utwór. Więc jak tylko będą dwa fińskie utwory, to przerywnik Ala Nuku się włoży. Ala Nuku po fińsku nie śpi. Tak, uczymy się bardzo różnych języków w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Więc obiecuję, że przerywnik Ala Nuku będzie. Ale zaraz, zaraz. Teraz chyba są dwa fińskie utwory. Zespół zwie się Zenkafe. Me kohtaisimme aina silloin, kun on tärkeää. Se, ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään. Me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn. Niin sinä ostat aikaa siis ja minä sitä myyn. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Me kestäisimme toisiltamme mitä tahansa. Se mitä saisin sinulta, se voisi korvata. Ne levottomat illat sekä unettomat yöt. Ajat turhan hapuilun ja mitättömät työt. Olet todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet todella viisas, elä vain hetken verran. Olet todella kaunis, elä vain yhden kerran. Olet todella viisas, elä vain hetken verran. Minä tarttuisin sinun kysymättään. Minä pelkäisin sinussa en olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinussa en olla. Minä tarttuisin sinun kysymättä. Minä pelkäisin sinussa en olla. toisillemme ihmeen tekemään. Jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Oisko käynyt lainko? Oisko päässyt käymään niin? Sinä asut leinikossa, minä korkeudessa, jossa asiat on usein vaikeita. Sinä tiedät matalista asioista enemmän. Minä vedän suuret linjat, ainakin mä luulen niin. Minä saatan ajatella itsenikin taimuksiin. Heina olen jättiläinen, vanhan suvun jälkeläinen. Me varmaan yhteen sovitaan. Mitä luulet, onko meidän mahdollista onnistua? Minä olen varma siitä, turha kylvää, jos ei niitä sen verran on tulosvastuuta. Heina olen jättiläinen, vanhan suvun jälkeläinen. Me varmaan ei sovitaan. Saattaa mennä monta päivää, etten sua ymmärrä. Silti antais tuntiakaan pois sen niistä päivistä. Olet mulle virhe, jota tahtoisin en karottaa. Olet mulle perkele ja olet mulle satua. Mä olen jättiläinen, vanhan suvun jälkeläinen. Me varmaan yhteen sovitaan. Toivon nyt et kasva tai aaveile suuremmasta. Olen jättiläinen. Yhteensovitaan. Yhteensovitaan. Jättiläinen. To uczymy się fińskiego w takim razie ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Jättiläinen. Po fińsku olbrzym. I chyba chodzi o to w tym utworze. Mam nadzieję, że finiści, czy jakkolwiek się nazywają, nie słuchają. Teraz zresztą 3/4, prawie że. 3/4? Co to za godzina, 3/4? Doktorze Wilczurze, prosimy mówić po polsku, a nie po polskiemu. No w każdym razie w okolicach 3/4 na pewno żaden szanujący się i porządny finnista nie czuwa. Wszyscy finniści śpią, więc o fińskim mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba. Chodzi chyba o to w tym utworze Jättiläinen, olbrzym, że człowiek jest olbrzymem. Dla takiej mrówki na przykład, która spogląda na nas z trawki albo z mchu i paproci. Albo dla takiego robaczka, co toczy kulkę. My jesteśmy olbrzymami. A finniści niech śpią, niech śpią. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, dialogować, zwierzać się, spowiadać. Tajemnica nie obowiązuje, bo i tak nikt nie słucha. I cóż to do strefy przychodzi? Na przykład Zbyszek. Taką ma prośbę do doktora Wilczura. W ramach płodozmianu Poproszę o kapelę japońskich dziewczątek wykonujących jakiś angolski szlagier. To może ponegocjujemy. Zbyszku, ponieważ życie to jedna wielka negocjacja. Trzymam w rękach płytę. Na okładce dwie Japonki. Gejsze. W strojach ludowych. Wewnątrz tej okładki gejsze w wodzie. Ale w kimonach. Więc, no, są japońskie dziewczyny. Tyle, że nie śpiewają. Śpiewają japońskie chłopaki. Ale po japońsku. I śpiewają japońskie szlagiery, a nie angolskie, no bo to jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. To mam nadzieję, że spełniłem twoje życzenie, prośbę, postulat i dezyderat. Ten japoński zespół, chociaż nie śpiewają tam żadne Japonki, zwie się Tchegazet. Yeah. synti Keraman bono umita Oshikaru koukan gumitsu susuri Kumo na kumo nukigara no yoda Azayaka sugite risou wo ni Kutsuwata garaki no umi Soko ni korogaru chibun ni kizuku Yoku ni obore modorenai Miageraba michi sugite toki Kono sora wa nigori hatete ita Gareki ni saita hana mo Karate shimau na Kono me wo hanaseba Itsuka kiete yuku Yugaunde yuku keshiki ga Ore wo warau Mam nadzieję, że Zbyszek wielce content i rad, że spełniliśmy jego prośbę dezyderat, żeby japońskie dziewczyny zagrały i zaśpiewały. No, może niekoniecznie. To dobrze, ciszej w takim razie nad tą trumną. Doktor Wilczur nie będzie wracał do japońskich zespołów, w ogóle do niczego doktor Wilczur nie będzie wracał i każdy będzie wtedy zadowolony. Tym bardziej, że patrzę na zegar i widzę, że oj, nie poopowiadam o japońskim alfabecie. A tak bym chciał spłacić ten dług wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Nic z tego. To co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Oczywiście czysto teoretycznie i technicznie mógłbym ująć to tak, że mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, ale wiadomo, czyją matką jest nadzieja. Zresztą, która to już pora nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, to być może wie tylko nasz kronikarz siwy, więc doktor Wilczur ze strefą jednego dnia tutaj, drugiego dnia gdzie indziej, dzisiaj tu, jutro tam. Kto to może wiedzieć, więc lepiej się nie żegnać, lepiej się nie deklarować, lepiej się nie zobowiązywać. A jak się żegnamy? Żegnamy się po rosyjsku. Что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Твое имя на руке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Вот и все, никто не ждет, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво. Бантик, черный бантик, закрывайте, не скучайте. Вниз не важно, я отважный. Брызги, раны, ураганы. Нет никого, но мы выйдем гулять. Молнии вверх и выходим. Нас не будут искать. Тык, наколка, шик, иголка. Кап, кап, красным, ты прекрасна. лед ладышки, приз под крышкой. Закрывайте, не скучайте, нет никого, но мы выйдем гулять. Но осторожно, если можно, станем ближе, ниже, ниже, вниз неважно. Я отважный, брызги раны, ураганы. Нет никого, но мы выйдем гулять. Молнии вверх и выходим. Я обещаю гореть.